10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een grote groep Duitsers die in Rusland wonen moeten binnenkort dat land uit. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung. Het zijn onder andere medewerkers van het Goethe-instituut in een aantal Russische steden en leraren van een Duitse privéschool. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland een maximum heeft ingevoerd voor het aantal Duitse werknemers in Rusland. Het zou een reactie zijn op het naar huis sturen van Russische medewerkers van veiligheidsdiensten in Duitsland. Bij de klimaatdemonstratie op de A12 in Den Haag zijn bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden. De meeste van hen zijn meteen vrijgelaten. 40 van hen worden vervolgd vanwege bijvoorbeeld vernieling of belediging. De anderen worden niet vervolgd omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verliep. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreerden voor de 7e keer in Den Haag tegen subsidies voor de fossiele industrie. Rond 12 uur blokkeerden ze de Utrechtse baan in de A12. Even na 5:30 had de politie de laatste actievoerder weggevoerd. Daarna is de weg schoongemaakt en vrijgegeven voor het verkeer. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten geweest tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Daarbij zijn 2 doden gevallen. De directe aanleiding is onduidelijk, maar de twee landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan, maar Iran wil ook water uit die rivier. Beide landen kampen met langdurige droogte. Max Verstappen staat morgen bij de start van de Grand Prix van Monaco op pole position. De Red Bull-coureur wist in zijn laatste ronde de tijd van Fernando Alonso te verbeteren. Charles Leclerc, die de afgelopen 2 jaar op de eerste startplek stond, mag morgen als 3e vertrekken. Het weer vanavond en vannacht helder. Later vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Maandag bewolkt en wat koeler. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Speel nu mee bij OneCasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op OneCasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/detoekomstisplant. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Bijna 9:55 op de zaterdagavond. Hartelijk welkom. Geen livesport vanavond, maar wel een vol uurtje sport. Een uurtje waarin de kleuren geel en zwart een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in Dortmund, want die kon in eigen huis voetbalkampioen van Duitsland worden. Mijn lieber man, is dat een spanning? En dat was ja fast kaum te erwarten. dat die Dortmunder toch die nervenflatter krijgen. Ja, en dan geel-zwart in Italië, waar Primoz Roglic probeerde van zijn geel-zwarte Jumbo-Visma tenue een roze trui te maken in de beslissende klimtijdrit van de Giro d'Italia. Roglic knew that he had the race of his life to win the Giro d'Italia, and he duly delivered a magnificent performance, going fully 42 seconds faster than João Almeida at the finish line. What a response from Primoz Roglic. But would it be enough to claim the Maglia Rosa at the last? En geen geel en ook geen zwart, maar een rode vlag voor Sergio Perez in de kwalificatie van de Formule 1, waarin Max Verstappen gewoon toch weer de snelste was. It's Max Verstappen who breaks Aston Martin hearts and takes pole position away from Fernando Alonso. And it was a supreme final sector. Verstappen on pole. Een fragment van Formule 1 TV. Straks praten we daarover met Louis Dekker. We hebben ook playoff voetbal, promotie naar de Eredivisie, finales van het hockey, basketbal, golf, roeien. Kortom, tot 11 uur, langs de lijn. Maar we beginnen met de Giro, want na 3 weken fietsen moest een supersnel en smal en steil stukje asfalt bepalen wie er morgen in de roze trui Rome mag binnenrijden. De individuele klimtijdrit leverde vandaag een hoop spektakel op met Primoz Roglic als uiteindelijke winnaar. Hij voelde zich op de Monte Lussari, vlak bij de Sloveense grens, als een vis in het water. It's just home, huh? I spent my whole life here a couple of k's away in Slovenia with the ski jumping. We slept in Slovenia the day before. How much crowd is around, the energy they give you, and it's just something I will definitely remember for the rest of my life. Never panicked, even with the chain problem. Yeah, I mean, I didn't plan it, but it happened, and I was enough of a mechanic by myself that I put the chain back on and continue. Ja, u hoorde hem zeggen. Hij voelde zich thuis vlak bij de plek waar hij lang gewoond heeft, in Slovenië geslapen. En zelfs toen die ketting eraf ging, geen paniek. Hij kon hem zelf opleggen, geen paniek dus. We gaan erover praten met de ploegleider van Jumbo-Visma en dus ook de ploegleider van Primoz Roglic, Mark Reef. Goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Bedankt. Ja, want dat een dagje was het uiteindelijk allemaal. Het voelde ook een beetje als een thuiswedstrijd voor Roglic, zoals hij het zelf zei. Er waren ook heel veel mensen onderweg, hè, voor Roglic. Er waren ontzettend veel mensen vanuit Slovenië die daar die aan de kant stonden en hem omhoog schreeuwden. Ja. Wat een hele bijzondere situatie voor hem natuurlijk was. Ja. Eerst even over de hartslag van Roglic. Die is al wel weer terug. Wat hebben jullie allemaal metertjes voor? Hoe is met jouw hartslag? Is die weer inmiddels helemaal genormaliseerd? Die van mij wel, ja. Ja, het was wel een momentje natuurlijk onderweg. Het bereik was niet supergoed. Dus we kregen ook niet heel veel tussentijden kregen we mee. Maar op bepaalde momenten begreep ik wel dat hij al 16 seconden aan het terugpakken was op Thomas. Dus dat het verschil nog maar 10 seconden in het klassement zou zijn. En we hadden nog een behoorlijk stuk klimmen voor de boeg. Dus het was zeker mogelijk om het verschil kleiner te maken en het voordeel van Primoz te laten zijn. Alleen toen kwam dus een moment dat zijn ketting eraf liep. Ja. En dat was wel heel bijzonder. Want elke haarspotbocht kon ik hem echt wel letterlijk in zijn gezicht kijken. En hij zag zo gefocust, geconcentreerd en zo in controle uit. En ook dat moment eigenlijk, dat die ketting eraf liep. Hij stapt gewoon af. Hij legt hem er weer heel rustig, legt hij erop. Ja. En op dat moment is de mechaniek erbij die hem weggeduwd heeft. Ja. En daarna kan hij gewoon focus behouden en zijn tijdrit voorzetten. En met het welbekende resultaat uiteindelijk. Ja, want die mechanieker die kwam met die fiets op zijn rug aanrennen. Die gooide die hele dure fiets nog even op de grond. Hè? Want hij had hem er zelf al opgelegd. Hè? Ja, en dat was ook in mijn eerste reactie. Want we reden met motoren achter hem. En in eerste instantie de rijmotor. Dan zat ik met de motor erachter. En dan de mechanieker die zat op een motor met de fiets op zijn nek. Omdat het gewoon te stijl was dat ze de auto's niet naar boven lieten gaan. En dus het eerste wat ik ook riep was dat hij met de fiets moest komen. Ja, en voordat hij überhaupt van die motor af kon komen, had Primoz uiteindelijk die ketting er al op. En was het zaak om zo snel mogelijk op gang te duwen. En dat lukte aardig. Hadden jullie richting die tijdrit, want Thomas maakte natuurlijk ook de 3 weken lang een hele sterke indruk, was het gevoel van nee, maar dat gaat nog gewoon wel goed. Wat voor gevoel was er eigenlijk? Ja, dat heerste vooral heel sterk bij Primoz zelf. Die praten al maandenlang over deze tijdrit. Ook vanwege dat hij de omgeving goed kende. Wat hij zelf ook al zei, hij heeft een tijdje echt letterlijk daar gewoond in de, ja, in de omgeving. Met het schansspringen. Maar ook later, toen hij wielrenner was, heeft hij in dat gebied veel getraind. Er kwamen heel veel Slovenen, wist hij al dat er op af zouden komen. En ja, dit was echt de rit waar het op had staan. En ja, wij hebben gedurende de Giro, en we zijn natuurlijk niet heel lekker begonnen met de coronagevallen. Nee. We hebben veel renners moeten wisselen. Niet de ideale opstart. Een dag voor de start brak Jan Tratnik zijn knie, ja, nog. Ook daar hebben we nog weer een wissel moeten toepassen. Dus we stonden met een volledig andere ploeg stonden we aan de start. Waarmee we eigenlijk ook, ja, min of meer in de ronde moesten groeien. Zijn ook onder de ronde verschillende dingen nog tegengekomen. Naast dat meerdere ploegen dat aan de hand hebben gehad. Maar we zijn wel heel erg blij en tevreden dat we uiteindelijk met 8 man hier nog staan. En dat we hebben er altijd vertrouwen in gehouden. Dat het moment daar zou komen en dat hij het vandaag zou kunnen doen. Van de week moest hij 1 keer zo'n 20-tal secondes prijsgeven. Bleef het vertrouwen daar toen ook? Want er moesten nog een paar ritten komen. En soms is dat toch een beetje indicatie over hoe de krachten verdeeld zijn op dat moment. Ja, het was een moment, maar ook daar hebben we de schade weten beperken. En dat is vooral dan zaak. Hè. Je hebt altijd wel een minder moment in de koers. En vooral een dergelijke zware etappe. Als we daar, en vooral met behulp van Sepp Kuss, hebben we daar, ja, daar de schade weten te beperken tot maar 25 seconden, ja, tijdverlies. Ja. In de rit zelf hebben we wel een kleine fout gemaakt door op momenten iets te hard te rijden. Waardoor we uiteindelijk ook het deksel op de neus hebben gekregen. En daar hebben we wel weer lering uit getrokken. En vooral richting de laatste 2 ritten. Vooral het vertrouwen in Primoz behouden, hem goed ondersteund en uiteindelijk met dit als resultaat. Je zei het al, corona, het weer in gekorte etappes. Het is wel een hele, het is wel een hele bijzondere Giro geweest op deze manier. Ja, zeker. En ik denk ook dat het in geen jaren is voorgekomen dat we uiteindelijk maar met, ik denk 120, 125 man aankomen aan het einde van een grote ronde. Het weer heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Corona uiteraard ook nog in het normale leven. Ja, heeft niemand het er eigenlijk echt meer over. Maar in de topsport en vooral in het wielrennen. Ja, daar hebben we er helaas nog wel veel last van. En dat heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk met zo'n klein peloton uiteindelijk in Rome aankomen. Maar het gaat de vreugde voor hem persoonlijk en voor jullie als ploeg morgen niet minder maken. Hè? Als je dat de ere rondjes in Rome mag rijden. Ja, het zal nog wel koers gaan worden. Het is de eerste keer sinds jaren dat de koers in Rome finisht. We hebben een aanloop van rond de 40 kilometer, waar het normaal gesproken wel behouden koers zal worden. Maar uiteindelijk als we in Rome komen, zal het wel losgaan. En uiteindelijk is het nog steeds een rit waarin ook wel weer het risico ligt. We moeten eerst zorgen dat we die veilig binnenrijden voordat we dat echt kunnen gaan vieren. Maar dat we heel blij zijn met de zegen en dat we er goed voor staan, dat is wel een feit. Nou, ik zou er stiekem, ook al kijkt niemand, er heel vast een klein drankje opnemen. Mag ik vanavond? Dat gaan we zeker doen. Gaat goed komen. Heel veel dank dat je ons even te woord wilde staan. Succes morgen bij de laatste dag en het binnenrijden van Rome met Primoz Roglic in de roze trui. Dank je wel. Ja, bedankt. Gaan wij naar het EK roeien. 2 keer zilver, 2 keer brons. Een succesvolle dag voor de Nederlandse roeiers dus bij die EK in Bled. Bente Boonstra, Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Marloes Oldenburg veroverden brons in de 4 zonder. Een bronzen plak met een gouden randje, met name van voor die Marloes Oldenburg, die een half jaar geleden haar nek brak. Oh, ik ben echt helemaal emotioneel. Ja, het ging gewoon. Je probeert het toch gewoon te negeren. En dat lukt dan echt wel super goed tijdens de race. Maar net ook als je over de finish komt, of je start vanochtend op, dan denk ik, ja, fuck, 7 maanden geleden lig je in bed. En dan kom je niet over de finish. En dan word je net derde, denk ik wel. Oh, we hebben toch allemaal mooi met z'n allen weer geflikt. Hoe heb jij dit allemaal geflikt, deze revalidatie, dat je hier staat? Dat is nogal wat, gebroken nekwervel. Nou ja, vooral een paar goede mensen om je heen nodig. En dat is echt, in je eentje lukt je dat niet. En ja, het is wel heel snel gegaan, maar ja, het is gewoon, je hebt echt de mensen om je heen nodig en je moet gewoon super eerlijk zijn. Dat ook, als het gewoon niet gaat, dan zeg ik het nu ook. En dan vanochtend al zegt Bent ook, ja, schei uit man, je bent hartstikke fit. En dan denk ik, oh ja, ik ben hartstikke fit. Zo lekker dat soort mensen gewoon dichtbij je staan. Die soms, als het even niet gaat, je gewoon weer de goede plek krijgen. En dan doen we dit met z'n allen. Marloes Oldenburg vertelde dat. De vrouw uit Roemenië wonnen daar goud en het zilver ging naar Groot-Brittannië. Nederland stelde ook niet teleur in de dubbel. Vier mannen en vrouwen pakten allebei zilver. De vrouwenboot met Lisa Schenaar, Tessa Dullemars, Ilse Kolkman en Martine Veldhuis nam direct de leiding in de race. Maar konden die positie uiteindelijk niet vasthouden toen de Oekraïense boot een tandje bijzette. En dat is wel jammer, vinden Dullemars en Veldhuis. Ik denk wel echt dat we dachten dat we kans hadden om goud te pakken. Dus ik weet niet, dan is het toch wel een beetje een teleurstelling of zo. Ondanks dat het niet een fantastische race was, denk ik dat we wel hele goede stukken hebben laten zien. En een beetje verrast door de Oekraïners. Maar verder denk ik wel echt een sterke race. Het is toch zilver, maar zij zegt ja, het was niet een fantastische race. Waarom niet? Ja, die start was echt supergoed. En toen werd het water echt heel hobbelig, maar daar hebben alle ploegen last van. Middenstuk, ja, ik zag, we gingen een beetje schuiven en ik dacht, we kunnen er nu voorbij trekken, maar ze gingen er ook iets van door. Dat begint dan, dat is voor iedereen gelijke omstandigheden, maar dat is toch even schakelen, dat het golft? Ja, je moet er gewoon zo goed mogelijk mee omgaan. Gewoon diep hendelen en dan elke klap die je maakt, gewoon raak maken. En dat hebben we geprobeerd. Ja, en de Oekraïners wonnen dus uiteindelijk het goud. Daarna was het de beurt aan de mannen, dubbel vier. En die mannen die zijn pas kort samen. Die tweede plaats is jammer. Maar ja, kort samen, je zou kunnen zeggen, goede stap in de richting voor de Spelen volgend jaar, zegt bijvoorbeeld Koen Metsenmakers. Je hebt natuurlijk relatief kort met elkaar gezeten. Dus dit is meer een tussenstap in het langere traject, zeg maar. Natuurlijk is teleurgesteld dat je niet het hoogste hebt kunnen bereiken. Maar ik denk zeker voor een eerste wedstrijd op zo'n mooie EK, dat je met zilver niet geheel ontevreden mag zijn. Jij en Tonen zijn er een tijdje uit geweest, dat klopt hè? Ja. En dan dit toch presteren, wat zegt dat dan? Dat er nu goed genoeg is voor een tweede plek. En dat een tweede plek niet goed genoeg is. Dus daar zullen we nog echt stappen moeten zetten om weer het oude niveau te halen. Maar alle vertrouwen in. Anderhalve seconde achter de Polen die daar goud halen. De klapper van de dag was natuurlijk de mannen 8. Holland 8 en de Roemeense roeiers probeerden het Europees en wereldkampioen Groot-Brittannië moeilijk te maken. Dat lukte, want de drie boten kwamen binnen een halve seconde van elkaar binnen. Maar toch waren het weer de Britten die het snelste waren. De Nederlanders finishten uiteindelijk als derde. En baalden daar best een beetje van, vertelt Nicky van Sprang. Hey, dat is wel zuur. We gingen toch wel echt voor de winst. Vorig jaar 2 keer zilver in de 8. Goud was het doel. Wel heel trots op hoe we gereced hebben. Ik denk dat we echt als ploeg, dat was onze eerste echte race samen als ploeg, heel veel gedaan hebben van wat we wilden doen. Maar net iets te veel details klopte nog net niet. Want welke details dan? Ja, af en toe net een beetje vies, zoals we het roeien noemen. Een beetje spattend water. Boot net niet 100% in balans. En dat zijn net de details die in zo'n race uiteindelijk de kop kosten. Maar je zegt van, we gingen natuurlijk tot het maximale. En dat was ook de instelling. Gaan voor een succes of hopen op een succes? Nee, ik denk wel dat het ook realistisch was. Ik denk dat hebben we ook laten zien. Het zat erin, het was zo dicht bij elkaar. In het midden van de race was dat geloofde echt. Oké, we vreten die Britten op. We voelden dat we langschoven. Maar het was net niet genoeg. Net niet genoeg. Dus derde uiteindelijk. 4 medailles vandaag, maar ook morgen wordt er nog geroeid. Zien we Caroline Florijn en Lennart van Lierop. En die gaan beide in de skiffinales. En Broenink en Melvin Twellaar die gaan in de finale van de dubbel 2. En die finale zijn allemaal live te zien op nos.nl en in de NOS-app. Gaan we naar Max Verstappen, die voor het eerst in zijn carrière pole position en weder te bemachtigen bij de Grand Prix van Monaco. In de kwalificatie vandaag was hij de snelste voor Alonso en Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Perez crashte tijdens de kwalificatie en start morgen achteraan. En dat zorgt dan ook voor een dubbel gevoel bij teambaas Christian Horner. It was a great performance by Max. I mean, obviously very disappointing for Checo, but I think one of Max's best ever qualifying laps. Yeah, P1 and P20. It must be a twisted day for you. It was it's a Red Bull sandwich. Red Bull sandwich, P1 and P20. Formule 1 verslaggever Louis Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Is dat een? Dat is niet helemaal. Ja, dat is een broodje sandwich 21. Maar zo'n Red Bull sandwich ziet er normaal een beetje anders uit, toch? Ja, dat is een broodje met een zuur en een zoet smaakje, denk ik. Ja. Maar net waar je van houdt. Maar dit was niet de bedoeling. En laten we zeggen, wij mogen blij zijn in Nederland. En het is een geweldige kwalificatie, dat vooropgesteld. In Mexico zijn ze doodziek nu. Ja. Mexico, het land van Sergio Perez. En de neutrale kijker, de neutrale Formule 1-volger, Die vindt het ook heel vervelend. Want voor de spanning in het kampioenschap is het ook niet zo goed, niet zo heel goed nieuws, hoor. Nee. Maar ja. Laten we eerst even naar Verstappen kijken. Moest in de kwalificatie namelijk wel tot het gaatje gaan om de snelste tijd te rijden. En in de laatste ronde nam hij ook alle risico's, vertelde hij aan Formula One TV. I knew that I was down and I knew that it was not enough for pole coming into the last sector. So I clipped a few barriers trying to move the barrier away. But yeah, I have to say turn 15 worked with me this time. It has been a bit unlucky for me in the past, but today it was good. Of course extremely happy to be on pole here. Ja, hij is happy en hij zei hij moest ook inderdaad alle zeilen bijzetten. En Louis, het verschil tussen Verstappen en Alonso is super, super klein. Belooft dat dan wat voor morgen? Of juist omdat het in Monaco is, valt het allemaal wel mee? Ik zou het heel graag spannend maken, Tom. Ja. Maar zowel Verstappen als Alonso zeggen, normaal gesproken wordt dit ook de uitslag. Alonso zegt, ik wil best alles riskeren. Maar hij zegt er ook bij, als ik nog meer riskeer dan wat ik vandaag heb gedaan, gaat het verkeerd aflopen. En hij zegt ook, de run, het stukje naar die eerste bocht, is eigenlijk te kort om aan te vallen. Dus Alonso heeft zich er al bij neergelegd dat hij de mensen achter zich moet verslaan. En dat hij maar moet hopen dat er bij Red Bull iets fout gaat. Een technisch probleem, een mislukte pitstop, dat soort dingen. Anders gaat het hem gewoon niet worden. En dan zit Verstappen in een zetel om in eigen huis voor de tweede keer te winnen. Maar voor de eerste keer vanaf de mooiste startplek. Ja, en dan komen bij zijn teamgenootjes. Hè, voor de neutrale kijker is het ook jammer. Want ja, als je achteraan staat in Monaco, je kan nergens eigenlijk achteraan staan. Maar als je ergens al helemaal niet achteraan moet staan, is het in Monaco natuurlijk. Wat ging er mis in de zin, die muren die staan er toch al een tijdje daar? Ja, het is een klassieke Perez-fout. Wij weten allemaal inmiddels, hij doet al een paar jaar mee. Hij heeft een paar van die weekends dat het gewoon op een raar moment fout gaat met hem. Een off-day of een off-weekend of hoe je het ook wil noemen. En dit was echt een hele knullige fout. Dus echt een coureurfout. Ja. Verstappen zei ook gordroog, het komt denk ik niet door de bocht. Ja. Nou, dat was een vrij dodelijke opmerking die hij plaatste. En Perez, ja, die laat gewoon op een heel raar moment laat hij die auto wegschieten. Want dit gebeurde niet in de laatste minuten waar het echt om dat ene snelle rondje gaat. Nee, dit gebeurde op het moment dat hij alleen maar hoefde te doen wat heel makkelijk is voor hem. Namelijk bij de eerste 15 rijden. He, er vallen er 5 af in het begin van de kwalificatie. En als je dan de muur ingaat door een fout, terwijl je wereldkampioen wilt worden, dan kan ik heel hard zeggen, dan verdien je het ook niet om het te worden. Want wat is nog realistisch? Kan hij überhaupt nog punten halen morgen? Of is dat een vrijwel kansloos verhaal als je hier als laatste start? Ja, we hebben het aan Verstappen gevraagd. Die zei, nou, tot plek 13 of zo gaat het nog wel, dat inhalen. Daarna wordt het heel erg moeilijk met deze generatie auto's. Ik meen me te herinneren. Verstappen zei ook, ik heb deze fout zelf ook ooit gemaakt. En die inderdaad heeft hij ook ooit achteraan moeten starten. Toen ging hij nog terug, ik dacht, naar plek 9 of plek 8. Ja, maar A, is Perez geen Verstappen qua inhalen. En B, ik moet het nog zien. Misschien pakt hij een troostpuntje. Maar Perez heeft vandaag de slag verloren, hoor. Dan even naar Nyck de Vries, die andere Nederlander die het best moeilijk heeft in de Formule 1. Hoe ging het met hem eigenlijk vandaag? Nou, dat is een lastig antwoord om te geven. Want als ik zeg hij start 12e morgen, dan is dat eigenlijk heel erg goed. Maar er zit wel een vervelend detail bij. Want hij heeft een teamgenoot, een Japanner, Yuki Tsunoda. En die excelleerde vandaag. Die start morgen vanaf plek 9. En weer moet je toch constateren dat het gat tussen Tsunoda en de Vries gewoon te groot is. Maar laten we positief proberen te focussen en denken, misschien zit hier de eerste kans op een WK-punt in. Voor Nyck de Vries althans zijn eerste punt dit jaar. Tsunoda doet het beter, deed het vandaag ook weer beter. Maar het is in ieder geval progressie voor de Vries. Die vanaf het begin van dit weekend al zegt, ik heb een vlekkeloos weekend nodig. En dan tank je vertrouwen en dan kun je door. Dus met een beetje mazzel, hij rijdt weg met zicht op punten. Nou, als er een paar dingen gebeuren, kan hij zomaar 10e worden. En dat heeft hij heel hard nodig. Zeker met de teamgenoot die heeft, die echt de ene goede race naar de andere rijdt. En ja, dat is altijd een probleem. Want een teamgenoot is een teamgenoot, maar ook gewoon de rivaal waarop je wordt afgerekend. Ja. Nou, morgen gaan we het zien met voorop in de optocht Max Verstappen vanaf pole position. Louis Dekker, dankjewel. Gaan we naar de strijd om de landstitel in het hockey, want die begint zijn einde te naderen. Zowel de mannen als de vrouwen speelden vandaag hun eerste duel in de finale van de play-offs. Vrouwen van Amsterdam speelden thuis tegen SCRC en het duel leverde geen winnaar op. Het werd 2-2. Niet gewonnen, maar wel genoten, zegt die fantastisch spelende SCRC-dame Xander Waard. Dit zijn de leukste om te spelen, denk ik, met je ploeg waar je het hele jaar naartoe traint. Dus we genieten volop. Het was wel een wedstrijd waarin jullie twee keer moesten terugknokken. Ja, helaas. Ja, dat weten we dat dat, ja, dat kan gebeuren. Maar we weten ook hoe goed wij zijn om dan om te draaien. En helaas niet in een voorsprong, maar ik denk twee keer heel goed mentaal zijn knop omgezet. Wat zou nou komende maandag het verschil kunnen gaan maken? De details, denk ik. Toch opletten met zo'n bal door de as heen. Toch even stikken voor de bal, denk ik. Niet zo makkelijk cirkel in kunnen laten komen. En jibby in het veld. Gewoon de hele vier kwarten binnen de lijn houden. Ja, gewoon niet wisselen. Ja, mooi. Intense wedstrijd, hè? Vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut. Ja. Nee, intens. Nee, het was superleuk. Ik heb echt genoten. En we speelden hartstikke goed. Ben super trots op het team. En ja, kom maar op maandag. Kom maar op maandag, want dan is in Beeldhoven de beslissende return. En dan hoopt SJC voor het eerst in haar bestaan een vrouwenlandelijke nationale titel binnen te slepen. Bij de mannen zijn het Pinoquet en Bloemendaal die het elkaar opnemen in de finale, net als vorig jaar. Duel had er overigens een wat valse start, stroomstoring, half uurtje uitstel. Maar uiteindelijk werd het toch wel echt een spektakelstuk met een 1-1 eindstand. En helemaal tevreden was Bloemendaal-speler Roel Bovendeert overigens niet met de uitslag. Ja, het was slordig. Ik denk dat we moeite hadden met ons basisniveau. Gewoon het aannemen, stoppen. Hele simpele dingen gingen mis. En dan zie je dat zij het afstraffen. In ieder geval met het corners halen. En natuurlijk hebben wij Maurits op goal staan, dus die heeft het goed gedaan. Wanneer voelde je van, dit kan toch wel eens onze kant op gaan? Nou, dat vroege gevoel heb ik elke keer gehad, eigenlijk wel. Ik bedoel, ze zijn nooit uitgelopen. Na de 1-0 weet je dat je echt gas bij moet geven. Dat konden we ook. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat we altijd in een wedstrijd zaten. In het begin speelden we slecht, toch goede kansen gehad. Dus nee, dat heb ik al hele wedstrijd gehad. Want, ja, dat zeg je nu, we speelden slecht. Ja, we speelden gewoon slecht. Ja, dat kan je ook benoemen. Ik denk niet dat er een ander woord voor is. Ik denk wel dat we het omgedraaid hebben en een resultaat uitgesleept hebben. Dat is ook finale hockey. Dat kunnen we. Dus het is goed analyseren en maandag moet het echt beter. Vonden jullie het moeilijk dat de wedstrijd toch weer 33 minuten werd uitgesteld? Ja, ik weet niet goed waardoor het kwam. Het is nu al een aantal keer voorgekomen. Het is natuurlijk niet de voorbereiding die je wil hebben. Ik denk dat je dit in, bij het voetbal of tijdens de Champions League niet heel vaak ziet. Het is iets wat bij hockey wat vaker gebeurt. En ik denk dat we dat moeten oplossen, ook voor de professionaliteit van de sport. Maar goed, we hebben ermee gedeeld. Een keer vaker meegemaakt, dus zo erg was het niet. 1-1 was het dus. Maandag gaat het verder. Dan wordt die titelstrijd beslist. Pinoquet gaat dan op bezoek in Bloemendaal. Kunstwerk. Ah, gaan we naar de Ausland, gaan we naar het buitenlandse voetbal. Want in Nederland, Engeland, Italië zijn de kampioenen al een tijdje bekend. Maar in Frankrijk, Portugal en Duitsland moest vandaag een beslissing vallen. Maarten van der Hoven, die het heeft allemaal op de voet gevolgd. Welkom, Maarten. Goedenavond, Tom. Laten we beginnen in Duitsland. Want daar gingen ze een heel spannend slot tegemoet. Dacht iedereen, of misschien wel helemaal niet. Maar het stelde niet teleur. Nee, het was een fantastische dag in Duitsland. Borussia Dortmund en Bayern, die dus om het kampioenschap streden. 2 punten voorsprong had Dortmund vandaag. Mocht in eigen huis spelen tegen Mainz. En ja, Bayern eigenlijk buitenspel gezet vorige week al. En onderin, maar daar komen we zo op, ook nog 4 ploegen die eruit konden zo'n beetje. Maar goed, Dortmund dus in eigen huis moesten winnen. Dat was eigenlijk het enige. Ja. En Bayern mocht niet verliezen. Dat was dan het goede nieuws in ieder geval. Bayern na 8 minuten al op voorsprong. En dus deden die wat ze moesten doen. Maar Dortmund, dat had de bibbers van het mogelijke kampioenschap. De spanning in de benen, het ging helemaal mis. En al na 20 minuten ging het de 2-0 erin. Tor in Dortmund, ik krieg die tür niet zu. 2-0 voor Mainz. Ja, kriegt die zuur dicht. Dus nee, ze krijgen de deur niet dicht. Nee. Mooi Duits. Nee, het was echt beschamend om te zien. Het was een beetje zoals Bambi op het ijs stond vroeger, zeg maar. Zo speelde Dortmund. 1 grote gatenkaas. Vervolgens had Haller trouwens ook al voor die 2-0 al een penalty gemist. En dan gaat het helemaal de andere kant op. 10 minuten voor het einde gebeurt er in de andere wedstrijd. Keulen tegen Bayern. Er komt een bal op een hand in het penaltygebied. VAR gaat er naar kijken en dan... En wat zegt Jablonski? 11 meter! 11 meter voor de eerste FC Köln! 80ste minuut! Meine Güte, dat hält ja meine Stimme niet meer durch langsam! Du glaubst es nicht! Ljubicic läuft an! Tor! Tor! Tor! Ausgleich! 1-1! gelijkmaker. Ja. Keulen op 1-1. Dan is Dortmund dus weer kampioen bij die stand. Dat zie je ook in dat stadion. Iedereen begint te juichen. En iedereen gelooft er weer in, ondanks die 2-1 achterstand die ze hadden. Maar dan is het 5 minuten voor het einde. Dan brengt Bayern Musiala Duits voetbal, in. Hè? Ja, en ja, Duits voetbal. Laatste minuten. Je weet het al, hè. Tor! Tor! Tor voor die Bayern! Jamal Musiala! Waanzin! 2-1 voor de recordmeister! Mijn lieber man! 89e minute! Is dat de schuss zur meisterschaft? Waanzin! Waanzin, dat was het. Musiala maakte 2-1 voor Bayern. Bayern wint. Dortmund maakte nog wel de 2-2. Speelde dus gelijk, maar dat was niet genoeg. Zij verspelen het kampioenschap in eigen huis. Ja. Bayern toch weer kampioen in Duitsland. Dan is het wat dit betreft eindgoed al goed voor Bayern. Want ja, tot op heden, dit was natuurlijk wel een zeer ingewikkelde situatie. De club stond een beetje in brand, hè? Ja, en ik moet ook wel zeggen dat dat niet over is. Want vrijwel meteen na het binnenhalen van het kampioenschap werd duidelijk dat Oliver Kahn in ieder geval moet vertrekken. De directeur en ook de technisch directeur is ontslagen. Luister even mee naar Thomas Tuchel. Halverwege dit seizoen zo'n beetje gekomen voor Nagelsmann. Die moest het dan allemaal redden. Ja, die reageerde toch een beetje op. Ja, wie is daar nou verantwoordelijk voor de situatie hier? Nou, dit zei hij erover. Ich hätte mich deutlich verantwortlicher für einen Misserfolg gefühlt, als ich mich jetzt verantwortlich für den Erfolg fühle. Das ist einfach so. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es genau inhaltlich weitergeht. Aber klar ist, dass ich erstmal da bin. Ja, hij zegt, ik voel me ook verantwoordelijk voor de situatie. En ja, ik moet hier zijn nu om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik weet ook nog niet hoe het verder gaat. Ja, de technisch directeur die hem gehaald heeft, die zijn allebei weg. Dus het klinkt mij toch niet alsof het daar helemaal... Ja, ze hebben die Nagelsmann geloof ik 30 miljoen. Ja, dat is waar, ja. Dus, die is nu wel aangevuld, hè, Champions League geld. Ja. Dan gaan we naar Frankrijk, Paris Saint-Germain, die alsmaar niet die Champions League winnen en nooit verder komen. Ja, in Frankrijk zijn ze natuurlijk... de straatlengte is altijd viel ook dit jaar een beetje tegen, maar ze kunnen toch gewoon kampioen worden nu. Ja, dat is dan weer het voordeel dat ze er in Frankrijk altijd nog wel bovenuit steken, ook als het voetballend heel saai en slecht is. Ze hoeven vanavond alleen maar niet te verliezen van laagvlieger Strasbourg. En dat gaan ze waarschijnlijk ook niet doen. Kwartiertje te spelen nog, 1-0 voor. Nou, zeg dat ze nog gelijk spelen, dan zijn ze ook nog kampioen. Dus dat komt goed. Dan gaan we naar Portugal, waar Benfica zo'n fenomenale seizoenstart had. Won in de Champions League. Fantastisch speelde. Er kwam een klein beetje zand in de motor. Ze gingen eruit in de Champions League. De voorsprong liep wat terug. Maar uiteindelijk, vandaag konden ze het toch ook worden. En zijn zij de nieuwe kampioen? De voorsprong was groot genoeg om het vandaag binnen te tikken. En dat deden ze. Ze wonnen in eigen huis van Santa Clara met 3-0. Ik moest even denken aan de man aan wie ze in Eindhoven misschien ook nog wel even moeten denken. Roger Schmid, dat is namelijk de coach van Benfica. Als je weggestuurd wordt bij PSV, dan ben je heel goed in het buitenland. Ja, dat is kennelijk, want Mark van Bommel dus, is natuurlijk ook onderweg met kampioen. Er zit een grote carrière voor Van Nistelrooy aan te komen. Belooft alleen maar goeds als je weggaat bij PSV. Roger Schmid, toch een beetje onbegrepen in Nederland altijd. Hè? Bij Benfica toch echt wel een goed elftal gecreëerd. En hij was dan ook apentrots op het kampioenschap. Very special. So I think I'm now here for 1 year at Benfica. I know if you are successful with Benfica, you can make so many people happy. So we knew that from the beginning. And today is a very good day. So I'm very happy. But I need a few moments to calm down. Het was mooi om te zien dat de voorzitter van Benfica stond als een maloot mee te zingen in de kleedkamer met al die spelers. En die Roger Schmid stond er een beetje zo, een beetje half beschaamd met een biertje in zijn hand zo bij. Van, voelde zich toch niet helemaal thuis in dat Zuid-Europese circus. Maar wel kampioen, fantastisch gedaan. Maar wel kampioen. Dat kunnen we stellen. Dan nog even naar Engeland. Alle beslissingen zijn daar wel gevallen. Maar tussen een klassetje lager, waar er al heel veel geld is, of in de Premier League, waar... idioot geld is, dus dat is wel belangrijk. Daar ging het vandaag ook nog om. Luton Town, oude bekende, terug? Ja, terug in de Premier League. Ze wonnen vandaag van Coventry City. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Coventry City in de play-off, maar wonnen op penalties. Dat is jammer voor Gustavo Hamer, want die speelt bij Coventry. Maar wel het voetbalsprookje van Pelly Rudok Mapanzu. Let op, hij speelde sinds 2014 speelt hij bij Luton Town. Toen kwam hij er binnen. Toen speelden ze nog op amateurniveau, het hoogste amateurniveau. Hij is de eerste speler ooit die erin geslaagd is om vanaf het amateur niveau, alle profniveaus doorlopen met dezelfde club. En gaat dus, ik zou blijven als ik hem was, want dan gaat hij volgend jaar de Premier League in met Luton Town. Pelly Rudok Mapanzu. Mooi verhaal, toch? Madonna met Do the Groove. We gaan het hebben over golf, want golfer Joost Luiten is er op de derde dag van het KLM Open in Kromvoort niet ingeslaagd op te klimmen op de ranglijst. Hij speelt allemaal niet zo onaardig, maar eenmaal op de green wat moeite met dat waar het in golf toch ook wel echt een beetje om gaat, de bal bij de vlag krijgen. Ja, de vlaggen staan ook gewoon smerig. Ze staan op heuveltjes, ze staan over sloopjes. De greens zijn echt enorm lastig te lezen. Ja, en als je ze dan niet dicht bij de vlag slaat, ja, dan moet je put van 5, 6, 7 meter. Ja, wat is de kans dat je die überhaupt holt? En helemaal op tricky greens zoals deze. Dus ik denk dat dat een van de dingen zijn. Het was best wel goed van tee tot green en ik holde niks. En ik heb echt wel kansen gehad op hol 7. En weet je wel, een paar puts die er echt in moeten om zo'n ronde aan de gang te krijgen. En dat liet ik na. En dan sta je wel met een zucht voor. Luiten liep zijn ronde uiteindelijk in par en weet zich in dat opzicht niet te verbeteren. Met 5 onder staat hij met nog 1 dag te gaan, dus op een gedeelde 15e plaats. Toch blijft het Nederlands publiek hun landgenoot in Kromvoort volop steunen. Ja, nee, fantastisch. En aan de support ligt het niet. En juist voor die mensen wil je dan wat laten zien. En ja, dat heb ik maar 1 birdie vandaag. Ik heb ze te weinig laten juichen. We gaan er morgen weer tegenaan. En je weet het nooit in golf. Morgen kan je zo met 10 onder maken. Ja, maar morgen, dat is morgen. Dus Joost Luiten vertelt het allemaal aan de KLM Open Radio. Luiten deelt nu de 15e plek met een andere Nederlander, Roin Caron. En met nog 1 dag te gaan gaat de Spanjaard Larrazabal aan de leiding met 10 onder. Gaan we het hebben over de play-offs voor de promotie naar de Eredivisie die in volle gang zijn. Vorige week was daar al VVV Venlo Willem 2. Tilburgse ploeg kwam 2-0 voor. Maar de ploeg uit Venlo wist het om te draaien. 3-2 winst, eerste wedstrijd. Vanavond moest Willem 2 dat goed maken. Leek wel misschien wel te gaan lukken. Snelle 2-0 voorsprong. Maar weer kwam VVV terug. 2-1 in de gewone tijd en in de verlenging uiteindelijk de 2-2. En dus door naar de volgende ronde. We praten erover met de trainer van VVV Venlo, Rick Kruis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd. En meteen natuurlijk die vraag, want dit kan je niet oefenen, dit kan je niet trainen. Maar wat gebeurt er? 2 keer 2-0 achter en dan toch de rust? Of wat is het om dat dan toch om te kunnen draaien? Nou ja, alleen hoop je natuurlijk niet om 2-0 achter te komen. 2 keer. Maar goed, het elftal heeft wel een bepaald karakter en teamspirit, waardoor ze dit kunnen omdraaien. Wat is belangrijk op zo'n moment dat je 2-0 achter komt? Dat je hele andere dingen gaat doen of dat je juist bepaalde dingen vooral blijft doen? Nou, vooral dat je vertrouwt op elkaar. Vooral dat je vertrouwt op dat je weet dat er momenten gaan komen. Ja, en dat is ook vandaag gebeurd. En is het dan een kwestie van een bepaalde tactiek houden of wordt het ook een soort ballast van je afwerpen en ook een klein beetje op hoop van zegen spelen? Nou, in tegenstelling tot afgelopen... Of de eerste wedstrijd hebben we wel wat aangepast in de rust. Nou ja, dat kwam er eigenlijk heel goed uit. Dan maak je eigenlijk de gelijkmaker, 2-8. Maar dat was natuurlijk in de overall stand de gelijkmaker. Toen vond ik ons ook best wel goed spelen. We hadden ook een paar kansen om het direct al te beslissen. Ja, en dan in de verlenging, dan komen er een hoop wissels op het veld. Bij ons en bij de tegenstander. Ja. En dan zie je toch wel dat de team spirit. Ja. En teamgeest boven komt drijven. Had je je penaltylijstje al klaar? Want daar leek het. Ja, die hadden we al klaar. Die was al klaar. En die was al klaar. Je had niet meer opgerekend dat je hem kon verfrobbelen, dat papiertje. Nee, ja, het was nog 45 seconden te gaan. Dus je moet wel voorbereid zijn. Dus we hadden inderdaad wel een penaltylijstje. Ja. En nu Almere City, die uiteindelijk ook verlenging nodig hadden om van Eindhoven af te komen in 2 wedstrijden. Is daar iets over te zeggen? Nou, dat ligt dicht bij elkaar. Almere heeft kwaliteiten, Almere heeft wapens. Maar dat hebben wij ook. Dus ja, ik denk dat die 2 wedstrijden ook dicht bij elkaar zullen liggen. Het spelen van een groot aantal wedstrijden in relatief korte tijd... is dat iets wat clubs aankunnen op dit niveau? Of is het ook wel een extra belasting? Nou, het is wel een extra belasting, maar je kent het format... en daar moet je klaar voor zijn. En daar zijn geen excuses voor. Dus we wisten dat het verlenging zou kunnen worden. Daar waren we ook op voorbereid. Ja, nu moeten we de dinsdag weer staan. En dan zaterdag. Ja. Vier je het nog wel een beetje zoiets? Of zeg je van nou, we zijn nog helemaal nergens? Hoe werkt zoiets? Nou, eigenlijk het laatste. We zijn nog helemaal nergens. Wat wel fijn is dat we toch wel weer een beetje op de kaart zijn natuurlijk. Ja. Op de kaart staan bedoel ik eigenlijk. VVV heeft natuurlijk een mindere periode gekend. Nu heeft iedereen deze wedstrijd gezien. Dat betekent VVV is weer op de kaart. Dat kweekt veel goodwill. Ja, goed, uiteindelijk willen we gewoon voor het maximale gaan. We zijn de play-offs ingegaan om uiteindelijk het ticket voor de Eredivisie te bemachtigen. We hebben een grote slag geslagen, denk ik, hè, door eigenlijk de topfavoriet uit te schakelen over 2 wedstrijden gezien. Dus dat is op zich een mooie prestatie. Maar die prestatie, ja, die doe je misschien wel tekort door eruit te gaan tegen Almere. Ja, dat worden ook weer twee op zichzelf staande wedstrijden. Wij wensen jou daar alle succes bij. En dank dat je ons even te woord wilde staan. Rick Kruijs, de trainer van VVV. Hoi. Dinsdag is dus die wedstrijd. En volgende week zaterdag is dan de return. En die andere play-off tussen MVV en NAC, die eindigde vanavond in 1-4. NAC won daar dus met 4-1. Duel werd overigens ook weer even stilgelegd. Bekertje bier op het veld in Maastricht. Maar de mannen uit Breda gaan dus fluitend met hun gepakte spullen aanstaande woensdag in actie komen. En dat doen ze dan tegen de nummer 16 van de Eredivisie, FC Emmen. Gaan we naar het basketbal. Beslissende vijfde wedstrijd is namelijk nodig om de landskampioen in basketbal te bepalen. Donar Groningen speelde vanavond tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Moest winnen om de titelstrijd nu al te bepalen. Stonden dus 2-1 voor in wedstrijden in een best of five. Maar het lukte de mannen uit Groningen niet. Ze verloren met 45-68. Dat is heel veel dus, hè. En daardoor staat het nu 2-2 in de best of five reeks. En de ploeg uit Leiden zag kansen, pakte die. En dat vertelt ook basketballer Luc van Bree. Ja, is een fantastische avond voor ons, maar ik denk een beetje geflatteerd. Wij beginnen heel erg goed, maar bij Donar lukte dan ook helemaal niks. Dan slaan we een gat en dan komt natuurlijk heel veel druk bij hun. Het is hier een vol huis, het is hier doodstil. Dan gaat het denk ik een beetje bij hun kopje zitten. Ik denk dat wij hebben gedaan wat we moeten doen. Onze rug stond tegen de muur. Die staat nog steeds tegen de muur. We hebben van tevoren gezegd, we gaan niks achterhouden. We gaan alles geven en als we verliezen, verliezen we. Maar in ieder geval, dan verliezen we op onze manier. En dat moeten we nu maandag weer gaan doen. Ik denk alleen dat, ook al spelen wij maandag precies dezelfde wedstrijd zoals vandaag, gaat het niet zo'n groot verschil worden. Ik denk dat Donar terug gaat vechten. Dat doen ze al het hele seizoen, terugvechten. Dus heel, heel blij mee. Natuurlijk superbelangrijke overwinning. Maar deze serie is nog zeker niet over. Je eigen spel, je was cool en collected, zeggen ze dan. En ze verloren er makkelijk in. Ja, wat ik zei. We hebben als team gezegd, we willen niks achterhouden. Dat gold voor mezelf ook. Ik wou agressief naar mijn schoten zoeken. Ze vielen vandaag. Ik werd goed in stelling gebracht en dat is fijn. Ja, tot nu toe wint steeds de uitspelende ploeg. Iemand zal een keer de band moeten breken. Wil je kampioen worden, dan moet het gebeuren maandag in eigen huis. Ja, nou ja, je ziet onze fans op de achtergrond. We gaan maandag nog een goede 1000 van hen erbij hebben. En wat ik zeg, we gaan alles geven. En dan gaan we zien aan het einde wat de score is. Luc van Bree vertelde het allemaal aan Ronald van Dam. En u hoorde het, ja, aanstaande maandag is het dus voor beide ploegen erop en vooronder. Het staat nu 2-2. Duel is in Leiden en de winnaar is dan de landskampioen. Die wedstrijd is te volgen op nos.nl en in de NOS-app via een livestream. Aanstaande maandag dus, tweede Pinksterdag, om 2:00. Looking down with your toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now, we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. You don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. Down there to catch you. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, Ja, Try Again van Chef's Special. Morgen begint een van de meest prestigieuze tennistoernooien van het jaar. We hebben het over de tweede Grand Slam. Altijd dus Roland Garros in Parijs. Drie Nederlanders mogen het greffel betreden. Potik van der Zandschulp en Talon Griekspoor rechtstreeks geplaatst. En Arantxa Rus bij de vrouwen lukte dat via de kwalificatie. Griekspoor komt morgen al meteen in actie tegen een qualifier uit Spanje, Pedro Martinez. Optimale voorbereiding had Griekspoor niet. Hij deed deze week mee aan het greffeltoernooi van Genève. En we moesten zich terugtrekken door een enkel blessure. Maar dat was wel uit voorzorg, vertelt hij. Ja, op dit moment gaat het eigenlijk heel erg goed. Na Madrid heel intensief gerevalideerd. Eigenlijk wat versneld proces. Naar Genève toe gaan om een wedstrijd te spelen. Van tevoren wil je er meer spelen. Het bleef helaas bij één. Omdat ik een kleine reactie had na de wedstrijd. En ik wilde het niet forceren de week voor Roland Garros. Dag in dag uit aan het werk met de enkel. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ik mag niet klagen. En ik ben heel blij dat ik hier sta. Ja, je liet nog je enkel door heel veel mensen naar kijken. Je liet hem behandelen. Heeft dat een beetje het effect gesorteerd wat je denkt dat het moet zijn? Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben uiteindelijk bij een paar mensen terechtgekomen die me heel goed hebben geholpen. Eentje is vandaag ook hier om mijn enkel nog te behandelen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik zeg, het voelt goed. Ik kan vrijuit spelen. Ik heb geen pijn. Dus het is lang geleden dat ik dat heb gehad. Dus ik ben daar heel blij mee. En hopelijk kan ik er gebruik van maken morgen. Wat weet je eigenlijk van je tegenstander? Ervaren Spanjaard, 26. Ik ken hem eigenlijk al heel lang vanuit de jeugd. We hebben in de jeugd al eens tegen elkaar gespeeld. We hebben het over Pedro Martinez. Ja, Pedro Martinez. Veel train af en toe met hem. Ken elkaar goed. Ik denk vooral een solide, taaie Spanjaard. Hij zal mij niet gaan wegslaan op 1-2 ballen. Hij zal niet heel big gaan serveren. Maar hij zal heel taai gaan zijn. Hij zal zich gaan vastbijten. Hij zal daarentegen wel naar 4-5 sets willen gaan, denk ik. Hij zal de rallies lang willen gaan maken. Dus aan mij de taak om agressief veld te spelen. En hopelijk dat te kunnen voorkomen. Morgen dus spannend duel. Vanaf 11 uur kunt u de partij volgen op NPO Radio 1. En Van der Zandschulp en Rus komen later deze week in actie. Van der Zandschulp maandag. En Rus mag wachten, maakt pas dinsdag haar opwachting. Gaan we naar de atletiek, dan hebben we het altijd over Femke Bol. Bij haar eerste race in het nieuwe buitenseizoen. Ook alweer even laten zien wat ze waard is. Totaal onverwacht stond ze aan de start in Ordegern in België. En daar maakte ze indruk. Kwam op de 400 meter horde tot een heerlijke 53.12. Maar waarom nou Ordegern, vraagt Leon Haan aan haar. Ik ga dit jaar natuurlijk een nieuw pasritme doen. Dus dat is best wel wennen. En Diamond League sta ik altijd meteen in de spotlight. Iedereen kijkt, iedereen verwacht dingen. Dus leek Laurent wel slim om gewoon een keer om een gemakje hier uit te proberen tegen Vivi en Victoria, waar ik vaak mee train gewoon. Eigenlijk een lekkere trainingswedstrijd. Ik moet zo ook nog wat trainen. En uiteindelijk was een beetje de vraag toen met mijn hamstring doen we het. Maar ja, het is juist een goede manier. Want op een wedstrijd heb je net die extra adrenaline om die veertien pas te oefenen. Ja, want alles gaat bij jou om het wisselen van de pas van 15 naar 14. En hoe je dat toepast in de race. Was je zenuwachtig? Want de eerste keer dat je ook hordes in 14 passen gelopen hebt. Ja, het was wel leuk. Je bent altijd wel zo excited, zeg maar. Maar nu was het ook een beetje naar nieuwsgierig. Van hoe gaat het zijn? Dan ging tot horde 7 proberen. Op training ben ik maar tot horde 5 geweest. Hoe gaat die switch ineens zijn? Dus ik had er heel veel zin in, maar was daardoor ook wel extra nerveus. Nou win je in 53-12, je allereerste race. Ja, dat is toch geweldig? Ja, zeker, want ik wilde vooral 14 passen door de 7, dat ging goed. Daarna werd het een beetje een zooitje. Het was de bedoeling nog 3 keer 15 passen te doen, dat werd 15. En dan met de dribbel 2 keer 16. Dus dat dan deze tijd er nog uitkomt, laat wel zien dat de 14 passen goed werkt. Ik heb er nog heel veel over op het einde nu. Dus ik ben heel blij. Nu is dit lekker als opmaat naar de Diamond League in Florence. Ja. Want onder dezelfde omstandigheden zou je dit ritme weer toe kunnen passen. 7 keer in 14 passen en dan beter in 15. Ja, ik hoop eigenlijk dan 3 keer 15 te kunnen. Dat ging vandaag niet goed. Maar we gaan even kijken hoe we dat beter kunnen doen dan in Florence. En hopelijk lukt het daar wel. Ik zal waarschijnlijk daar op de laatste 100 ook nog steeds tegenstand hebben. En dat helpt meestal wel. Dus ik ben benieuwd. Florence is een heel leuk stadion. Daar was ik ook 2 jaar geleden. En de wind zat daar meestal ook van de eerste 100 naar 200 goed. Wat fijn is met mijn 14 pas. Dus ik heb er zin in. Voor nu heel blij, toch? Super blij. Ja, echt heel blij. En je bent hier een beetje de ster van de meeting. Ja, het is wel gek. Ik ben dit niet meer gewend. Zo, ja, ineens loopt het uit. Ineens is gewoon de warming-up op de baan. En ik vind het wel heel leuk. Het is uiteindelijk waar ik ben gestart. Het is een van mijn eerste buitenlandse wedstrijden ooit geweest. Ik heb hier mijn eerste 400 horden ooit gelopen. En nu mijn eerste keer 14 pas. Ja, en iedereen wil met je op de foto. Ja, maar ik heb de tijd. Over 25 minuten trainen. gewoon weer even trainen. 2 juni zien we haar dus weer in actie, want dan staat ze op de lijst voor de Diamond League in Florence. En Lieke Klaver is daar ook. Die loopt haar eerste 400 meter van het seizoen. Vandaag liep ze de 100 en de 200 meter. Verslaggever Leon Haan vroeg haar waarom. Oh, dat is gewoon specifiek de snelheidsprikkel. Kijken hoe hard ik de 100 loop, kijken hoe hard ik een 200 meter loop. Ja, en dat geeft ook een klein beetje informatie over hoe ik dit jaar mijn 400 meter in zou kunnen delen. En hoe kijk je erop terug? De 100 meter was een persoonlijk record, toch? Ja, eindelijk. Nou, we hadden gezegd, ik zei, ik ben alleen tevreden als ik in ieder geval een 3, dus iets in de 11:30 zou lopen. Want ik loop volgens mij hier al 5 jaar hetzelfde. En nu zag ik 39 zijn. Dus ik dacht, yes. 11:39 op de 100 meter. Ja. De 200 meter, 22:97 zag ik zo. Ja, zoiets. Ja, dat is niet... voor mijn doen is dat echt nog niet goed, hoor. Maar, nou, weet je, ik vond het vooral heel leuk. En, maar het kan wel wat harder, hoor. Wat maakt deze wedstrijd nou bijzonder? Want heel veel Nederlanders presteren jaar na jaar goed in Ordegem. Ja, ja, ik denk de timing van het seizoen. Dus voor veel mensen is dit hun eerste wedstrijd. Het is een hele oude baan, dus dan is het wat harder. Dus daar kun je in principe wat harder ook op lopen. Het is vaak mooi weer hier. Ja, en veel van ons, bijvoorbeeld ik ook. Ik liep hier volgens mij als eerste ook toen ik 14 was. Dus ik kom hier eigenlijk gewoon ieder jaar. Ja, dat maakt het hier ook gewoon vertrouwd. Ja, daar waar jullie tegenwoordig eigenlijk niet meer in Nederland, met uitzondering van de FBK Games, een wedstrijd doen. Want jullie hebben natuurlijk nu een ander niveau. Ja, ja, wel vet om te zeggen eigenlijk. Hè. Ja, we hebben nu bijvoorbeeld nu, ik ga heel veel Diamond Leagues doen en zo. Ja, dan passen gewoon de Nederlandse wedstrijden niet meer tussen. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant hoe vet is dat we eigenlijk gewoon een beetje bovenuit gestegen zijn nu. Heb je het idee dat je er nu goed voor staat voor je eerste race over 400 meter op basis van wat je hier gedaan hebt vandaag? Ja, ja. Ja, maar ik zie ook wel op basis van vandaag dat ik wel echt goed in shape ben. Ook al was die 200 meter niet zo hard. Het voelt gewoon, ik voel me gewoon heel fit. En dan met zo'n wedstrijddag, dan, ja, dat komt wel goed tot uiting. Vertelde Lieke Klaver, volgende week dus 400 meter daar in Florence. 2 berichtjes nog. Alfred Schreuder vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Arabische Emiraten. De 50-jarige trainer uit Barneveld gaat er aan de slag bij Al Ain. En Paris Saint-Germain is inderdaad kampioen geworden. U hoorde het al, ze stonden 1-0 voor. Goal van Messi speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk, maar dat was voldoende. Morgenmiddag natuurlijk weer langs de lijn. Ontknoping rond de 2e plek. AZ, PSV en Twente, Ajax en rond de 8e plek. En zometeen, veel belangrijker, het oog gaat de zender overnemen met Elisabeth Steins. Mooie avond. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. In honor of His Highness, the Prince. Woo, the Prince! Disney. Vooruitstrevend of aartsconservatief. Her dancing with the Prince! Onze obsessie voor de phallus. It's well to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. En de koningin van het Kaapverdische levenslied. Que mostrarres camino los. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.